أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعاذنا الله وإياكم من النار. Evet, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Defalarca dile getirdiğimiz gibi, insanın Rabbisine takdim etmiş olduğu en azim ibadeti neydi? Namazıdır. Allahu Azze ve Celle'ye takdim edilen fiili ibadetlerin en azimi, en güzeli, en değerlisi namazdır. Namazın terki ile alakalı, yine az önce ifade edildiği gibi defalarca namazın terki ile alakalı dersler yaptık, sohbetler yaptık. Ve bu derslerin, sohbetlerin keyfiyeti olarak dedik ki, bilinçli olarak bir namazın terki insanı dinden çıkarır. İnsanı imanından eder. İnsanı nefsini Allah'a ortak koşmasına sebep olur. Amellerini iptal eder. Velev ki bir vakit dahi olsa namaz, bilinçli bir şekilde, iradeye bağlı olan bir şekliyle terk edildiğinde, bu sayılan cürmü işlemiş olur değerli kardeşler. Her ne kadar bunun hilafına bir takım şeyler de söylense, hatta bunu söyleyen kişiler, kimseler arasında kelli felli insanlar dahi olsa, biz öteden beri şunu öğrendik ki, iddialar her zaman ispata yönelik olursa geçerlilik kazanır. Bir şeyi iddia ediyorsanız, bunun ispatı yapılmalıdır. Ve bir şeyin doğruluğuna, sadıklığına da Kur'an ve sünnet karar vermelidir. Her neyse, biz meselenin bu yönüne girmiyoruz. Altını çizerek diyoruz ki, namazın terki ile alakalı birçok ayet ve hadis, onu bilinçli bir şekilde terk edenin dinden çıkacağını, imandan olacağını, Allah'a ortak koşacağını bizlere haber vermektedir. Hatta başka bir hadislerinde net bir ifadeyle, eğer bir insan namazı terk ederse diyor, kıyamet gününde Firavun'la beraber olacak. Karun'la, Ubey ibn Halef'le haşrolacaktır. Ki bunlar, İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi, küfür önderleridirler. Allahu Azze ve Celle'nin küfür önderleriyle beraber haşretmesi, bu ibadetin terkinden dolayı ortaya çıkan cürmün küfür olduğunu bizlere anlatıyor. Ki sadece delil o değildir. Birçok delilde bunu açık ve net bir şekilde İslam bize anlatmıştık kardeşler. Biz bugün bu ibadetin terkinden dolayı insanın içerisine düşeceği cürmünden bahsetmeyeceğiz. Bunun şirk ve küfür olduğunu defalarca anlattık. Bugün biz namazın kadrinden, kıymetinden ve namaz tadili erkan üzere kılınırsa insana ne gibi bir faydalar sağlayacaktır, bundan bahsetmeye çalışacağız. Çünkü az önce de kardeşimizin haber verdiği gibi ölüm denilen olay her insana ayakkabısının bağından daha yakındır. İnsana ayakkabısının bağından daha yakındır ölüm. Yani kapımızın ne zaman çalacağı bizim için belli değildir ama Allah indinde bu bellidir. Namaz kardeşlerim, unutmayınız ki amellerimizin en üstünüdür. Dersin girişinde söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de net ifadesiyle amellerin en hayırlısı, en üstünü vaktinde kılınan namazdır. Vaktinde kılınan namazdır. Burada amellerin en üstünü olarak bahsedildiği gibi burada onu üstün kılacak bir vasfı da vaktinde kılınması olarak anlatılıyor. Öyleyse amelinizin yani namazınızın üstün bir amel olabilmesi için vaktine çok dikkat edeceksiniz. Vakti çok önemlidir değerli kardeşler. Bunu kafamıza yazıyoruz. Amellerin en üstünü Allah Resulü'nün diliyle vaktinde kılınan namazdır. Ve yine sahabi anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iki adam geldiler. Ve şunu sordular. Amellerin en üstünü hangisidir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü namazdır dedi. Sonra hangisidir denildi? Namazdır dedi yine. Ve üç kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu soru soruldu. Allah'ın Resulü de üç kere üst üste namazdır dedi. Namazdır, namazdır. Sonra hangisidir? Sonra Allah yolunda cihad etmektir dedi. Allah yolundaki cihattan daha üstündür. Namaz olmayan cihadı kabul olur mu? Ucunda ölüm olan bir ibadet. Öyle mi? Ucunda ölüm olan bir ibadet, yani cihat namazdan sonra geliyor. Namaz olmayana ne cihadı olur? Adam geliyor, ya Resulallah ben iman edip de mi cihada gideyim? O an cihat hazırlığı yapılmış, cihat yapılıyor. Ben iman edip de mi cihada gideyim? Yoksa cihad ettikten sonra gelip mi iman edeyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman et ondan sonra cihat. Ya öldürülürsen ne olacak? Ve bu adam iman ediyor ki nasıl iman ediyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, hemen ileride bu adam öldürülüyor. Allah Resulü bu insanın başına dikiliyor ve ne diyor? Hatırlayanınız var mı? Çok az iş yaptı ama çok amel, çok hayır kazandı diyor. Çok yol kat etti diyor. İşte la ilahe illallah'ın fayda vereceği yerlerden bir tanesi burasıdır. Bu adam namaz bile kılmadı. Aklı başında teviller söz konusu olmadığını, istinbatlar söz konusu olmadığı zaman bu tip delillerden güya namazı terk etmenin küfür olmadığını söyleyenler bile var. Diyor ki buyurun bu adam namaz kıldı mı? E kılmadı. Ama öldü. Allah Resulü bak onun için ne diyor dedi. Namazın terki nasıl küfür olabilir ki diyor. Buradan güya bir istinbat yapmaya çalışıyor. Ya Allah aşkına azıcık düşünsene bu adamın. Bu adam la ilahe illallah dedi. Muhammedur Resulullah dedi. O an üzerinde neyle yükümlü ise onu yerine getirirken öldü. Namaz vakti girdi de bu adam namazı mı terk etti? He? Bu adamların istinbat şekli batıl. Bu şekilde bir istinbat olmaz. Onun içindir ki o an la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi mi bir insan, ben Allah'tan başka ilah kabul etmiyorum. Bütün ilahları elimin tersiyle kenara bıraktım. Muhammedun Resulullah, Muhammed Resul kabul ediyorum. Onun elçiliği vesilesiyle bana ulaştırılan bu dine teslim olacağım. Manası budur. Ve sırası geldikçe bunları tatbik edecektir. Hani la ilahe illallah'ın manası, geçerliliğinin şartları ve onu bozan şeyler diye anlatırdık ya. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der Müslüman olursun ama onu ortadan kaldıracak bir söz söylememen lazım. Bu sözü söyledikten sonra Allah'a küfretsen ne olur? Dinden imandan çıkarsın. O sözün sana faydası olmaz. O sözü söyledikten sonra namaz vakti geldi. Bile bile namazı terk ettin mi? Yine la ilahe illallah'ı bozmuş olursun. Onun içindir ki hazır sırası gelmişken değerli kardeşlerim bunu hatırlatmakta fayda vardır. Çünkü bu tip hadislerden efendime söyleyeyim cımbızla o ifadeleri çıkarmak, bu şekildeki istinbatlar batıldır, yanlıştır ve başkalarının da yanlışa düşmesine sebep oluruz kardeşler. Her neyse vaktinde kılınan namaz, tadili erken üzere kılınan namaz amellerin en üstünüdür kardeşlerim. Bunu asla unutmayınız. Namaz kulun kıyamet gününde unutmayınız ki hesabını vereceği ilk amelidir. Allahu Azze ve Celle amel olarak önce senin namazından başlayacaktır. Bakın bakımın, bakın bakın kulumun namazı tamam mı diye. Kulun beş vakit namazını kılmış mı diye Allahu Azze ve Celle ne yapacaktır? Kulunu bu anlamda hesaba çekecektir. Hadisi hatırlarsınız değerli kardeşlerim. Kulun kıyamet gününde ilk hesabını vereceği ameli namazıdır. Eğer namazından salah bulursa sair amellerinden de salah bulur. Hemen otur. Eğer namazından salah bulursa, yani bizim tabirimizle eğer namaz konusunda sınıfı geçerse diğer konularda da sınıfı geçecektir. Şimdi düşünmemiz lazım bu tür hadislerin üzerinde. Kafa yormamız gerekir. Bu hadisi şerif bize namaz eğer tadili erkan üzere kılınırsa, namaz konusunda sınıfı geçer isek, bunun diğer ibadetler hususunda bize çok faydası olacağı anlatılıyor kardeşlerim. Kıyamet gününde de hatta dünyada da tadili erkan üzere kılınan namaz, az sonraki bir bab başlığı altında zikredeceğimiz gibi sizi birçok kötülüklerden alıkoyacaktır. Tadili erkan üzere kılınan namaz sizi hayırlara teşvik edecektir. Bu çok önemlidir. Bugün namaz kılıyoruz, kapının önünde, caminin önünde kavgaya başlıyorlar. Namaz kılıyoruz, ceplerimizde efendim faiz cüzdanları eksik değil. Falan filan eksik değil. Nedeni ise tadili erken üzere bir namaz kılmadıklarından dolayıdır. Namazlarında gaflet içerisinde olduklarından dolayıdır. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyan çok ciddi bir kalkan, çok sağlam bir kalkandır. Namaz, namaz, namaz kardeşim. Namazlarınıza önem verin. Çünkü namaz kıyamet gününde senin öncelikle hesabını vereceğin amelindir. Eğer bundan salah bulursan sair amellerinden de salah bulursun. Bu konuda sınıfta kalırsan sair amellerin hususunda da sınıfta kalacaksın. Bunu haber veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir kardeşlerim. Namaz kardeşlerim, namaz Allah'tan korkmanın en açık ve net bir ispatıdır. Hani derler ya, bu anlamdaki soruların cevabı olarak Allah'tan kork veya Allah'tan korkuyor musun? E tabii ki Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan korkmayan taş kesilsin. Allah'tan korkulmaz mı? Cevap olarak sürekli söylerler. Ama bir bakarsınız ki, adamın hayatında Allah'ın diniyle alakalı hiçbir şey yok. Dilinde sadece kendisini kandırıyor. Çevresindeki insanları kandırıyor. Allah'ı asla kandıramaz. Bakıyorsunuz ki bu anlamda ileri geri konuşmalar. Ama Allahu Azze ve Celle her şeyi bir vesileye bağlamış. Her şeyin bir şartını koşmuş, şart kılmış bazı şeylere. İşte Allah korkusu dersinde de biz bunu bir bab olarak zikretmişizdir. Ama burada farklı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Namaz Allah'tan korkmanın en açık ispatlarından bir tanesidir. Bir adam namaz kılıyorsa Allah'tan korkuyor demektir. Tadili erkan üzere namazı varsa bir insan Allah korkusu taşıdığından dolayıdır. Adam namaz kılmıyorsa Allah'tan korkmuyor bu adam. Korktuğunu söylüyor. Allah'tan korkmuyor bu insan. Diliyle söylüyor. Babasından korkan bir insan babasının sözünü dinler. Öyle mi? Babasının dediği saatte eve gelir. Babasına isyan etmez. Babasıyla alay etmez. Benim babama saygım var diyen bir insana babası su getirir misin yavrucuğum dediğinde kalkıp ona su getiren insandır babasına saygı duyan bir insan. Benim babama saygım var dese babası yavrucuğum bir su getirir misin kalk da al dese götür şu telefonu koy şuraya. Bir sen hiç bir de bana getir derse bunun saygısı olur mu arkadaşlar? Ya bu kabul edilir mi babaya saygı diye? Asla. Aynı şekilde Allah korkusu da böyledir arkadaşlar. Bunu belki malumat hususunda bunu belki hepimiz biliyoruz. Ama bazı şeylerin muhafazası, istenildiği anlamda yaşanması, onun tadına lezzetine varılması için tekrarında fayda var. Ve bir de bunu başkalarına anlatmak için de yine hatırlatmak iyi olur değil mi? Allahu Azze ve Celle bakınız ne buyuruyor? Munibine ileyhi vettakuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, ona yönelin, ona inabe edin. ondan korkun, namazınızı kılın ve müşriklerden olmayın. Bu ayeti celilede Allah'tan korkan bir insanın namaz kılması gerekir. Namaz kılmayan bir insanın da müşrik olduğu anlatılıyor. Gayet açık ve net bir şekilde. Anlayan için bu ayeti celile birbirini, kendi içerisindeki kelimeleriyle birbirini tefsir ediyor. Allah'a yönelin, ondan korkun, namazınızı kılın ve müşriklerden olmayın. Allah'tan korkan bir insan namaz kılar. Namaz kılan bir insan Allah'tan korkuyor demektir. O Allah'tan korkan insanlar ki ne ticaret ve ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Görüyor musunuz? Bu da bir ayet-i celil. Nur suresi ayet 27. O Allah'tan korkan insanlar ki devam ediyor. Ne bir ticaret ne de bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Namazı kılmaktan alıkoymaz. Zekatı vermekten alıkoymaz diyor. Allah'tan korkan bir insan namazdan geri durabilir mi arkadaşım? Adam fabrikada çalışıyor. Namaz kılıyor musunuz? Diyor ki patron izin vermiyor diyor. İşler aksıyormuş. Patron izin vermiyor. Ardından da artık kendisine bir kaçamak yol. Çalışmak da ibadet hocam diyor. Sonra kul hakkı vardı hocam diyor. Kul hakkı. Bu fabrika o adamın. O adamın sözünü dinleyeceksin orada diyor. İşi aksıyor diyor. Şeytani tevillerle güya sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve cevap ne yapıyorsun? Diyorsun ki arkadaşım, Allah'tan mı korkuyorsun, patrondan mı korkuyorsun? Hocam ne biçim soru? Elbette ki Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan korkuyorsan neden namaz kılmıyorsun? Bak Allah diyor, o Allah'tan korkan insanlar ki ne herhangi bir ticaretleri, ne herhangi bir alışverişleri onları namazı kılmaktan alıkoymaz, zekatı vermekten alıkoymaz. Allah'tan korkuyorsan Allah'ın dediğini yapman lazım. İkinci olarak hemen şunu söylüyoruz. Eğer bir yer herhangi birisine ait ise onun sözü dinlenecekse, öyle mi? Onun sözü orada geçerli ise ki mülk onun diye, kainat Allah'ın, her yer Allah'ın. Sen git Allah'a ait olmayan bir yerde ona isyan et. Hadi. Onu da bulamayacağına göre Allah'a itaat edeceksin kardeşim. Kainat Allah'ın. Onun için Allah'tan korkmanın ispatıdır namaz kılmak. Namaz bu kadar değerlidir kardeşlerim. Bunu sık sık hatırlatmanın bize bol bol faydaları olacaktır. Namazı gevşettikçe sair amellerinize sirayet edecektir. Namaz hususunda sünnetleri gevşettikçe farzınıza sirayet edecektir. Farzları gevşettikçe bol bol cem etmeye başlayacaksınız. Bol bol cem edenler bu sefer artık aksatacaklar Allah korusun. Onun için değerli arkadaşlarım sakın ha sakın namaz konusunda dikkat ediyorsunuz. Namaz az önce de dediğimiz gibi amellerin en üstünüdür. Kıyamet günü ilk hesabını vereceğimiz ibadetimizdir. Ve namaz Allah'tan korkmanın bir ispatıdır kardeşlerim. Ebu Umame radıyallahu anhudan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'tan korkun ve beş vakit namazınızı kılın. Orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve emirlerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Burada da Allah'tan korkun ve beş vakit namazınızı kılın diyor. Beş vakit namazını kılan Allah'tan korkuyor demektir. Kılmıyorsa korkmuyor kardeşim. Neyi bahane gösteriyorsa ondan ve ona vesile olan şeyden korkuyor demektir. Okulu bahane ediyorsa öğretmeninden korktuğu için kılmıyor. Öğretmenin mi korkuya daha layık, Allah mı desen, sana Allah diyecek ama pratikte, yaşantısında bunu söylemeyecek. Allah bunu istiyor kardeşim, pratikte bunun ispatını yapmalısın. Lafta kalmamalı, sözde kalmamalı. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben yer numara vermiyorum, isteyenlere tabi buradan yazar veririz, yerleri numaraları hazır burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dağ tepelerindeki koyun çobanından Allah razı olur. onu sever, ondan hoşlanır. Çünkü o dağ başında tek başına olmasına rağmen ezan okur, namaz kılar, benden korkar. Ve Allah Azze ve Celle de meleklerinin yanında, bakın şu kuluma tek başına dağda olmasına rağmen benden korkuyor, namaz kılıyor diyor. Hadis gayet açık ve net bir şekilde. Ezberlediğim için gözünüze bakarak anlatıyorum. Hadis aynen böyle. İşte bu kulum dağ başında tek başına olmasına rağmen benden korktuğu için namaz kılıyor. Allah'tan korkan bir insan, öyle mi? Yani tek başınıza evinizde dahi olsanız, sizi Allah'tan başka kimse görmese de o ibadetini kendisine takdim edeceğiniz Allah'ın murakabesinde olduğunuzu asla unutmuyorsunuz. İşte burada değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi Rabbimiz namaz kılan kulu için kendisinden korktuğunu söylüyor. Peki namaz kılmayan birisi için aynı sözü söyleyebilir miyiz? Söylersek bu yanlış bir söz olmaz mı? Adaletsizce bir söz olmaz mı? Yani namaz kılanla kılmayan için aynı ifadeyi kullansanız, Allah'ın sözüne ters olduğu gibi ortada adil bir ifade olmaz kardeşlerim. Olmaz. Çünkü bakınız Rabbimiz yine ne buyuruyor Sad suresinde? Yoksa iman edenleri ve salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir tutacağımızı mı zannediyorsunuz? Yahut da Allah'tan korkanları kötülük işleyenlerle bir tutacağımızı mı zannediyorsunuz? Allah'tan korkanlar iyilik işlerler. Korkmayanlar kötülük işlerler. Allah'tan korkanlar salih amel işlerler. Amellerin en salihi de namazdır. Demek ki Allah'tan korkan bir insanla korkmayan bir insanın yeri, numarası, değeri, derecesi bir değildir. Aynı sözü namaz kılmayan için kullanamazsınız. Namaz kılmayan bir insan Allah'tan korktuğunu söylüyor. Korkmuyor. Korksa yapmaz onu. Namaz kılan bir insan Allah'tan korkuyordur kardeşlerim. Namaz unutmayınız ki günahlarınızın kefaretidir. Namaz günahlarımızın kefaretidir kardeşlerim. Her kıldıkça namazınızı, her kılışınızda günahlarınızın affedilmesine sebep olacaktır. Öyle mükemmel bir ibadettir bu. Allah Resulü ne buyuruyor bakınız. Sizden biriniz abdest almaya koyulur. Mazmaza, yani ağzına suyu iyice alır. Gargara yapar. Onu dışarıya atar. Ondan sonra istinşak eder. Ne demek istinşak? Burnuna su alır iyice, burnunun direkleri sızlayana kadar. Hele hele sabahları kalktığında bunu güzelce yapması lazım. Şeytanın konakladığı yerlerden bir tanesidir, biliyor musunuz? Hadis de öyle söylüyor. Onun için hızlı bir şekilde eğer alır burnunuzun direkleri sızlarsa gözünüz fal taşı gibi atlar. Şeytan musallat olmaz size. Yani uykulu uykulu namaz kılmazsınız. Uykunuz falan kaçar. Evet, istinşak eder ve bunu dışarıya atar diyor. O kimsenin yüzünde diyor, ağzında ve burnunun deliklerinde bulunan hataları akıp gider. Sonra Allah-u Teala'nın emrettiği gibi diyor, yüzünü yıkarsa su ile birlikte o kimsenin yüzünde bulunan hataları sakallarının kılları arasından akıp gider. Sonra diyor dirseklerine kadar ellerini yıkarsa o su ile birlikte ellerinde bulunan hataları parmaklarının arasından dökülür gider. Yani düşünün, o elle, o parmaklarla işlenen hatalardan bahsediyor. Dökülür gider. Sonra Allah'ın emrettiği gibi diyor, başını meshederse su ile birlikte başında bulunan hataları saç kılları arasından akıp gider. Sonra ayaklarını ökçelere kadar yıkarsa diyor, ayağında bulunan hataları su ile birlikte parmak uçlarından akıp gider. Sonra kalkıp diyor namaza durur. Allah'a hamd senada bulunarak onu layık olduğu şekilde yüceltir ve kalbi ile Allah-u Teala'ya feragat olursa, yani kalbi gafletten ve kötü düşüncelerden boş olursa, işte bu kimse tıpkı anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur diyor. Görüyor musunuz? Tadile erkan üzere kılınan namaz tabii ki. Öyle tavuğun yem gagalaması gibi yerden yem toplayan kişinin, kimsenin namazı gibi bir namaz değil. Biliyorsunuz namazdan bahsediyorken İslam, Kur'an, sünnet Tadili erkan üzere bir namazdan bahsediyor. Buradaki insana fayda sağlayacak namaz, tadili erkan üzere kılınan namazdır kardeşler. Bu şekilde kılınan namaz insana fayda sağlayacaktır. Yine Allah Resulü buyuruyor ki, bir namaza durunca günahları getirilir diyor. Bir insan diyor namaza durunca günahları getiriliyor, o insanın omuzlarına konuluyor. O kul diyor ruku ettikçe, secde ettikçe günahları dökülüyor diyor. Günahları dökülüyor diyor. Allahu Ekber. Bir Müslüman eksiksiz bir şekilde abdestini alır ve sonra da ne dediğini bilerek namazını kılarsa, bak bu da çok önemlidir. Ne dediğini bilerek namazını kılarsa, namazdan gaflet içerisinde olmayacağız. Madem ki en azim ibadet namaz, namaz hususunda öğrenelim Fatiha'nın manasını. Ezberlediğimiz o kısa surelerin manasını öğrenelim. Bak namazda ne diyoruz diye bir ders hazırladık. Niye hazırladık bunu? Bunu elimize alıp bile namaz kılabiliriz ha. Oku, koy oraya. Allahu Ekber de. Bu da var sünnet-i seniyede. Eline al onu oku. Ne diyorsun namazda? Bak burada bir Müslüman eksiksiz bir şekilde abdestini alır ve sonra da ne dediğini bilerek namazını kılarsa mutlaka annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir diyor. Her zaman diyoruz eşek yüküyle günahlarımız var kardeşim. Bari bu ikramiyelerden faydalanalım, öyle değil mi? Bunlar bir ikramiye sayılır. Ebu Zer radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kışın yaprak dökülürken dışarıya çıktı. Ağaçtan bir dal aldı ve ağaçtan yapraklar dökülmeye başladı. Yani ağaçtan bir dal kırdığında onun sarsması neticesinde ağaçtan yapraklar dökülmeye başladı. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ya Ebu Zer, ey Ebu Zer, ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Allah Resulü buyurdular ki Müslüman bir kul yalnız Allah'ın rızasını gözeterek namaz kılarsa günahları ondan tıpkı şu ağaçtan dökülen yapraklar gibi dökülmeye başlar diyor. Burada da yine altı çizilecek bir yer var. Sırf Allah rızası için namaz kılarsa, riyakarlık, gösteriş, birilerinin zorlamasıyla namaz falan değil. Allah'ın rızasını gözeterek ve az önce de anlatıldığı gibi tadili erkan üzere bir namaz kardeşlerim. O sonbaharda ağacın yaprakları nasıl dökülüyor ise insanın günahlarının dökülmesine sebep olur. Yine değerli arkadaşlarım, Allah Azze ve Celle diyor günde 5 vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Kim güzelce abdestlerini alarak bu namazın rükularına, huşusuna riayet ederek onları vaktinde kılarsa Allahu Teala bu kimsenin hatalarını bağışlayacağına söz vermiştir. Ve men lem yef'al, kim de böyle yapmazsa Allah'ın ona bir ahdi yoktur. Dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Bu hadisi de namazı terk insanı kafir yapmaz, müşrik yapmaz diyenlerin batıl istidlallerine sebep olduğu bir hadistir. Hadisin kolunu bacağını kırarlar. Ondan sonra sen Arapça biliyor musun, bilmiyor musun? Vav vardı, şu vardı, bu vardı diye bir de seni tenkit ederler. Burada günde 5 vakit namazı Allah diyor kullarına farz kıldı. Her kim diyor bunları kılarsa diyor Allah diyor günahlarını bağışlayacaktır. Kim de diyor bu 5 vakit namazı kılmazsa diyor. Halbuki burada böyle bir şey geçmiyor. Burada böyle bir şey geçmiyor ya. Hadiste tadil-i erkandan bahsediyor. Günde 5 vakit namazı Allah kullarına farz kılmıştır. Kim abdestlerini güzelce alarak bu namazların rükusuna, huşusuna, vakitlerine riayet ederek kılarsa Allah onun günahlarını affedeceğine dair bir ahdi vardır. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ, kim de böyle yapmazsa, yani kim de tadili erkan üzere kılmazsa Allah o tadili erkansızlık yüzünden doğacak günahlarını ya affeder ya da cezalandırır. Bu hadiste anlatmıyor ki kim 5 vakit namazı kılmazsa Allah dilerse onu bağışlar, dilerse bağışlar. Görüyor musun tevilleri? Az önce dersin dışında bir şeylerden bahsediyorduk ve dedik ki tevil var ya tevil. Tevil bu ümmetin en büyük musibeti ve belasıdır. Allah korusun. Böyle anlatmıyor hadiste. Halbuki sadece bu hadis mi var arkadaşım ya? Bir mevzuyu ele aldığında o konu ile o mevzu ile alakalı sair karineler de göz önünde bulunduracak. Burada ne anlatıyor bize? Öyle bir hadis al, yarım yamalak tercüme et, cımbızla bir ifade çek, aha hadis getirdik. Bektaşi de hadis değil, ayet getiriyor. Namaz kılmıyor. Niye namaz kılmıyorsun sorduğunda, la takrabus sala, namaza yaklaşmayın diyor ya Allah diyor. Halbuki ayetin siyakına, sibakına baktığınızda ne diyor? Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ayetin o kısmını almıyor. Başını oku dediklerinde ben hafız değilim diyor. Ha, yani Bektaşi bunu desin veya demesin. Bu mantıkla hareket eden insanlar var. Cımbızla bir şeyi çekiyor oradan. Sana ayet getirdiğini zannediyor. Sana hadis getirdiğini zannediyor. Hulasa, değerli arkadaşlarım, namaz günahlarımızın affolunması için en ciddi, en güzel vesiledir. Ama tadili erkan üzere kılınan bir namaz kardeşlerim. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her kim evinde temizlenir de sonra Allah'ın evlerinden birine, Allah'ın farzlarından birini eda etmek için giderse, adımlarının birisi bir günahı yok eder. Öteki de bir derece yükseltir onu diyor. Yani bir adım atıyor, bir günahı affoluyor. Öbür adım attığında derecesi yükseliyor. Adımın birisi günahının affına sebep, diğeri derecesinin yükselmesine sebeptir. Evinde güzelce temizlenir. Yani taharet, hepsini içerisine alır taharet. Yıkanır, temizlenir, abdestini alır ve namaz için camiye doğru yürürse. Ve yine hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, söyleyin bakayım bana, birinizin kapısının önünde bir nehir aksa da ve sizden her biriniz günde 5 sefer orada yıkansanız, sizde kirden, pastan, pasaktan bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulallah diyorlar. İşte 5 vakit namaz böyledir diyor. 5 vakit namaz günahları yok eder diyor. Yani tertemiz olmanıza vesile olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse kardeşlerim, az önce de ifade ettiğimiz gibi yaşadığımız ortam gereği arz-ı endam eden çirkin manzaralar gereği her birimizin birçok günahları var. Allah Azze ve Celle kullarına karşı o kadar merhametli ki günahlarını affetmesi için onlara çeşitli vesileler kılmıştır. İşte bunlardan bir tanesi de bahsini etmiş olduğumuz namaz, tadili erken üzere kılınan namaz kardeşler. Konunun bu bölümü ile alakalı çok hadisler zikredilebilir. Ama anlayana azın faydası çoktur, anlamayana da çokun da faydası yoktur. Namaz kardeşlerim, İnsanı kötülüklerden alıkoyan en güzel kalkandır. Tadili erkan üzere kılınan bir namaz, unutmayınız ki kötülüklerden sizi alıkoyacaktır. Kötülüklerden bizi alıkoyacaktır. Hatırlarsınız Ankebut suresindeki ayeti celileyi, Ankebut 45. Kitaptan sana vahyedileni oku, namazını da kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan, kötülükten korur. Görüyor musunuz? Kitaptan sana vahyedileni oku, namazını da kıl. Şüphesiz ki namaz insanı hayasızlıktan, kötülüklerden alıkoyar diyor. İbni Kesir bu ayeti cellenin tefsirinde bakınız neler anlatıyor. Diyor ki namaz 2 şeyi içermektedir. Bunlardan birisi hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoymasıdır. Yani namaza devam etmek kişiyi bunlardan uzak tutar. İmran ve İbni Abbas'tan merfu olarak rivayet edilen bir hadiste deniliyor ki, kimin namazı kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymuyorsa onun o namazı Allah'tan uzaklaştırır onu. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir insan namaz kılıyor. Onun o namazı onu hayasızlıktan, edepsizlikten alıkoymuyorsa o namaz onu Allah'tan uzaklaştırır. Ortaya ne çıkıyor beyler? Namaz var, Allah'a yaklaştırıyor. Namaz var, Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani namaz kılıyorsan, tadili erkan üzere bir namazınız varsa, İhlaslı, samimi, huşulu bir namazınız varsa, bu sizi hayasızlıktan, edepsizlikten, kötülükten alıkoyan güzel bir kalkandır. Ama bir insan hala çirkin işlerde vuku buluyor, çirkin işler peşindeyse, namaz da kılıyorsa, anlayın ki o adam namaz kılmıyor kardeşim. O adamın namazı onu hayasızlıktan alıkoymuyorsa, işte buradaki rivayetlerde anlatıldığı gibi Allah'tan uzaklaştırır. Haşa, Allah korusun ya. İbni Ebu Hatim der ki bize Muhammed İbni Harun el Mahremi'nin İmran bin Hüseyin'den rivayetine göre o şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala'nın muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar ayeti sorulmuştu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Kimin namazı onu hayasızlık ve kötülükten alıkoymuyorsa onun namazı yoktur. Yine İbni Ebu Hatim'in Ali İbni Hüseyin kanalıyla İbni Abbas'tan rivayetine göre Allah Resulü buyuruyor ki kimin namazı kendisini hayasızlık ve kötülükten alıkoymamışsa bununla sadece Allah'a olan uzaklığı artmıştır. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Rivayetleri çoğaltabiliriz kardeşler. İbni Kesir'i olanlar Ankebut suresi ayet 45'in tefsirine bu anlamda bakabilirler. Gerçekten tüyleri ürpertici ifadeler vardır kardeşler. Yani namaz var insanı Allah'a yaklaştırıyor, namaz var insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Tadil-i erkan üzere namaz kılacağız kardeşler. Hatta hatırlayacağınız gibi Rabbimiz namaz kılanlardan bahsederken veil olsun onlara diyor. Vay o namaz kılanların haline ki diyor, namazlarından gafildirler diyor. Yani namaz kılıyorum demekle olmuyor bu işler sadece. Namaz kılarsan gaflet içerisinde neye lazım? Allah burada bakınız namaz kılanlardan bahsediyor. Vay o namaz kılanların haline. Veil olsun onlara diyor. Onlar riyakarlık yaparlar, gösteriş yaparlar, huşu duymazlar namazlarında. Namazlarında gaflet içerisindedirler. Ve namaz konusundaki en büyük gaflet değerli arkadaşlarım, her zaman anlattığımız gibi neye göre, kime göre kıldığını bilmemektir. Namaz kılıyor ama bunun tarifi neye göre, kime göre? Bu konuda bir gaflet var. Ardından namaz kılıyoruz, Allahu Ekber diyoruz, ne demek? Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz, ne demek? Semiallahu limen hamide diyoruz, ne demek? Yani robot gibi yat kalk, öğrensene arkadaşım. E hocam Arapçamız yok. Türkçe'ye çevrilmiş kardeşim, öğren. Ne dediğini az buçuk kafana yaz. Madem ki namaz bu kadar ciddi, önemli, azim bir ibadet, birçok faydaları var, kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği ameli, öyle mi? Öğrenelim arkadaşım. Öğrenelim. Daha da küçültelim o fotokopiyi, cebimizde gezdirelim. Öğrenirsek, ezberlersek bir daha gitmez inşallah kafamızda. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki namaz, kulun kıyamet gününde nuru olacaktır. Bürhanı olacaktır ve kurtuluşunun en güzel vesilesi olacaktır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur, Subhanallah ve Elhamdülillah göklerle yer arasını doldurur, namaz bir nurdur, sadaka bir bürhandır, sabır bir ziyadır. Kur'an da senin ya aleyhine ya da lehine hüccettir. Bütün insanlar sabahleyin kalkarlar. Kimi nefsini satar, kimisi de onu ya azat eder yahut helak eder. Bizim burada namazla ilgili altını çizeceğimiz yer namaz bir nurdur. İnsanı dünyada da yüzünü nurlandırır, kıyamet günü de nuru olur, önünde ışığı olur kardeşler. Yine kardeşlerim bakınız ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim şu beş vakit namazı muhafaza ederse, namazı kıyamet gününde ona nur olur, bürhan olur, necat olur, yani kurtuluş olur onun için. Her kim de beş vakit namazı muhafaza etmezse, kıyamet gününde ona ne bürhan, ne nur ve ne de necat olur. Kıyamet gününde bu kimse Karun'la, Haman'la, Firavun'la ve Ubey ibn Halef'le beraberdir diyor. Görüyor musunuz? Tadili erken üzere kılınan bir namaz sizin bürhanınız olacaktır, kurtuluşunuz olacaktır. Evet, İbni Kayyım'ın burada bir izahı var. Diyor ki, Kitab-ı Salat isimli eserinde bu hadisi naklettikten sonra diyor ki, namazı terk edenin hasreten bu dört kişi ile beraber olacaklarının zikredilme sebebi şudur diyor. Bu dört kişi hepinizin bildiği gibi küfür önderlerindendir. Burada diyor bedi bir işaret vardır. Açık ve net bir işaret vardır. Zira namazı terk eden malının, mülkünün, riyazetinin veya ticaretinin meşguliyetiyle terk eder. Her kim ki diyor malının, mülkiyetinin sebebiyle diyor namazını terk ederse Karun'la beraber. Karun'la. Hani Karun malıyla, mülküyle efendime söyleyeyim Allah'a isyan etti ya malının, mülkünün çokluğundan dolayı. İbn-i Kayyim burada güzel bir izah yapıyor. Diyor ki malının, mülkinin meşguliyeti onu diyor namazdan alıkoyuyorsa bu adam diyor Karun'la beraber olacaktır diyor. Mülkünün diyor, mülkünün meşguliyetinden dolayı diyor namazı terk etmişse diyor Firavun'la beraber olacaktır diyor. Riyasetinin sebebiyle terk eden diyor Haman'la beraber olacaktır diyor. Ticaretinin diyor meşguliyeti sebebiyle namazı terk eden de diyor Ubey bin Halef'le beraber olacaktır. Bunlardan boşuna misal verilmemiştir diyor. Çünkü gerçekten de kardeşlerim baktığımız zaman namazı kılmama sebepleri işte bu tip şeylerden dolayıdır. Çalışıyoruz. İşimiz gücümüz var. Efendime söyleyeyim toplantıya gireceğim. Şu olacak, bu olacak. Yani bahsi edilen sebeplerden dolayıdır. Allah muhafaza etsin. İman ettikten sonra Allah elbette ki imtihan edecek kardeşim. Yani sen davanda sadık mısın, sapık mısın seni imtihan edecektir. Namazınla, sakalınla, giyiminle, kuşamınla, evliliğinle seni her türlü imtihan edebilir. Allah çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan etmesin. Onun içindir ki kardeşlerim buna dikkat edeceğiz. Hele hele namaz konusunda karşımıza çıkan şeytani tevillerden uzak duracağız. Şeytani engellerden uzak duracağız. Namaz kulun felah bulacağı en güzel amelidir kardeşlerim. Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Felah bulmanın en güzel vesilelerinden bir tanesidir. Namaz, namaz, namaz kardeşlerim. Namazda huşu, özellikle bu bapta işlemiş olduğumuz derste hatırlayacağınız gibi namazın içerisindeki sükunetimiz demektir. Aleyküm selam. Namazda huşu demek, namazda sükunet demektir. Vakar demektir. Namazda tevazu demektir. Namazda Allah korkusu taşımak demektir. Ve murakabe demektir. Ne demek murakabe? Allah'ın gözetimi altında ona boyun eğdiğini bilerek bilinçli bir şekilde namaz kılmak demektir. Namazın huşusu budur. Namazda hudu ve huşu. Hudu bedenin, huşu kalbin amelidir. Hudu tadili erkan üzere. Huşu ise kalbin yöneldiği sükunet içerisinde, öyle mi? Düşünerek, tefekkür ederek kılınan bir namazdır. Allah hepimize huşulu ve hudulu bir namaz nasip etsin kardeşlerim. Namaz kulun felah bulacağı en güzel amelidir. Onun için namaz, namaz. Namaz kulun Rabbisi ile konuşmasıdır kardeşlerim. Namaz kulun Rabbisi ile konuşmasıdır. Hatırlarsanız Allah-u Teala buyuruyor ki namaz diyor Fatiha'yı kendimle kulum arasında diyor ikiye taksim ettim diyor. Ve kulumun istediği şey onundur diyor. Kul diyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman Allah-u Teala kulum bana hamd etti der. Kul Errahmanurrahim dediğinde Allah-u Teala kulum bana sena etti der. Kul Maliki Yevmiddin dediği zaman kulum beni temcit eyledi der. Kul İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dediği zaman Allah bu kulumla benim aramdadır. Hem kulumun dilediği onundur der. Kul İhtina sıratal müstakim sıratal lezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin dediği zaman Allah işte bu kulumundur ve kulumun dilediği onundur der. Yani namazınızda kardeşlerim Allah'la konuşuyorsunuz. Hani diğer bir hadiste de hatırlarsanız sizden biriniz namaza durduğu zaman kıblesine doğru tükürmesin diyor. Karşısında diyor Allah vardır diyor. Kıblesine doğru tükürmesin diyor. Değerli arkadaşlarım, namaz cennetin anahtarıdır unutmayınız. Ahmed'in Müsned'inde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da taharettir diyor. Cennetin anahtarı namazdır. Aslında cennetin kocaman bir anahtarı var. Başka bir hadiste dediği gibi, La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? Evet, La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Lakin o anahtarın kendisine has bir takım dişleri vardır. O dişleri olan anahtarla cennetin kapısı önüne gelirsen kapı açılır, değilse açılmaz. La ilahe illallah kocaman bir anahtar. Ameller de o anahtarın dişleri kardeşler. Dişsiz bir anahtarla cennetin kapısı açılmaz. Dişleri bulunan anahtarla cennetin kapısı önüne gelinirse cennetin kapısı açılacaktır. İşte o dişlerden bir tanesinden bahsediyor. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da taharettir diyor. Ma'dan bin Ebu Talhat el-Yemani rivayet etti. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Sevban'la karşılaştım da bana bir amel haber ver ki onu yaparsam Allah beni onun sebebiyle cennete koysun dedim. Yahut da şöyle dedim. Allah indinde en makbul ameli haber ver. Sevban sükut etti. Sonra kendisinden aynı şeyi tekrar istedim. Yine sükut etti. Üçüncü kez bunu istedim. Bunun üzerine dedi ki, ben bu cümleyi, bu meseleyi Resulullah'a sordum. Allah'a çok çok secde etmeye bak dedi bana. Çünkü eğer sen Allah için bir secde yaparsan, onun sayesinde Allah senin bir dereceni yükseltir ve onun sayesinde de bir günahını siler buyurdu. Burada bizim altını çizeceğimiz yer neresiydi? Bana öyle bir şey tarif et ki ben onu yapmakla cennete gireyim. Bol bol secde et Allah'a diyor. Bol bol secde et. Secdeni uzun tut. Rabbine en yakın olduğun yerdir. Ebu Umame'den gelen başka bir hadis peygamberimiz buyuruyor. Allah'tan korkun ve beş vakit namazınızı kılın, orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve emirlerinize de itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Namazınızı kılın ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Namazınız yoksa zor girersiniz. Yine sahabilerden bir tanesi diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gecelemekteydim. Kendisine abdest suyunu ve ihtiyacı olan şeyleri getirdim. Bunun üzerine bana dedi ki, dile benden. Cennette senin refikin olmayı dilerim ya Resulullah dedim. Bundan başka bir şey iste dedi. Ben dilediğim sadece budur dedim ya Resulullah. O halde çok secde etmek suretiyle nefsin için bana yardımcı ol buyurdu. Ben cennette seninle beraber senin refikin olmayı istiyorum. O zaman bol bol secde etmekle bana yardımcı ol diyor. Burada da yine cennet, yani namaz cennetin anahtarıdır. Cennetin en ciddi, en önemli vesilelerindendir kardeşlerim. Namaz kılan bir kula melekler dua eder biliyor musunuz? Namaz kılan bir kula melekler dua eder. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir hadis. Allah Resulü buyurdular ki, şüphesiz ki melekler, biriniz için namazgahında olduğu müddetçe abdesti bozulmadıkça Allah'tan mağfiret dilerler ve şöyle derler. Allah'ım onun günahlarını bağışla. Allah'ım onun günahlarını bağışla. Allah'ım ona merhamet et. Namazdasınız ve namazınızı selam verdiniz, orada oturuyorsunuz. O bile önemli biliyor musunuz? Yani namazdan selam verdikten sonra oradaki oturuşunuzu bile namaz kabul ediyor İslam. Orada oturduğunuz sürece melekler sizin için mağfiret diliyorlar. Allah'ım onun günahlarını bağışla. Allah'ım onun günahlarını bağışla. Allah'ım ona merhamet et diye. Yani namaz kılan bir kula melekler dua eder değerli kardeşler. Melekler dua ederler. Namaz göz nurudur kardeşlerim. Allah Resulü buyurdu ki bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi. Bir de namaz gözümün nuru kılındı diyor. Namaz göz nurudur değerli kardeşlerim. Namaz göz nurudur kardeşlerim. Ve namaz değerli arkadaşlarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm meleğiyle pençeleşirken bile son demlerini yaşarken bile ümmetine nasihatıdır namaz. son demlerinde bile namazdan bahsediyor. Ali radıyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en son sözü namaz, namaz, namaz. Ve bir de kölelerinize, cariyelerinize dikkat edin. Onlar hususunda Allah'tan korkun. Namaz ve köleleriniz, cariyeleriniz hususunda Allah'tan korkun diyor. Allah'tan korkun diyor. Allahu Azze ve Celle, değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bizlere tadili erkan üzere bir namaz kılmamızı nasip eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı kabul eden, ona ittiba eden basiretli kullarından olmamızı, bununla beraber batılı batıl görüp ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepinizden razı olsun. Değerli vaktinizi, zamanınızı burada dininizi öğrenmek için harcadığınızdan dolayı konuyla alakalı anlatamadığım veya sizin anlayamadığınız bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Şimdi kulun Rabbisine en yakın olduğu anı secde anıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh orada diyor dualarınızı çoğaltın diyor. Dualarınızı çoğaltın. Tabii secdede yani bildiğin duayı tekrar edebilirsin. Ki zaten orada birçok rivayetlerde anlatıldığı şekliyle birçok dua şekilleri vardır, çeşitleri vardır. Çoğaltabilirsin. Çoğaltabilirsin tabii ki. Bunu çoğaltabilirsin. Diğerlerini öğrenirsin. Sadece onu biliyorum diye onunla iktifa etmezsin. Öğrenirsin. Öğrendikçe yaparsın, uygularsın. Evet. Bura anlaşıldı mı?